Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wystawiam na próbę siebie kolejny raz. Udaję, że umiem sama sobie udzielać rad. Lecz w domu nie czeka już nikt i nawet kot znikł, więc bez kolacji znowu kładę się spać. Matka się martwi, martwi, martwi, nie zechce mnie już nikt. I co dzień dzwoni, żeby o tym przypomnieć mi. Na drodze znów zdechł mój wóz i jak w filmie właśnie wtedy zjawiłeś się. Nie ma tego złego, co nie wyszłoby na dobre w końcu. Każdy to wie, jeśli więc jesteś na samym dnie, odbijaj się. Nie mogę przejmować się wszystkim, co nie wyszło mi. Wiem, że zabrakłoby godzin i dni, nawet na sen. Więc czasem poddaję się, z pamięci wyrzucam to, co złe, by zrobić miejsce na kolejny cel. Bo wierzę, że nie ma tego złego, cieszająco. Na dzień dobry dziś w budziku Karolina Kozak. 4 po 4, zatem czas na piosenkę dnia. Panie, panowie, Beck. Looking like a fool for love. shock twice they put upon your soul. You buy it back from the burning ashes of the devil you know. Wraca z nowym nagraniem, a dziś kilkukrotnie w naszej piosence dnia, ponownie w porannej audycji po 8.30. No chyba dobre nagranie do porannej rozgrzewki czy tam gimnastyki. No to teraz na pewno tętno pulsu spadnie, ale to będzie piękne nagranie nastrojowe, kiedy przyjdzie dzień. No właśnie, nim przyjdzie dzień, to jeszcze rozgrzewka, także ta korespondencyjna, ale o tym potem. 8:04. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że

moja mała. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Żonie czujnej jak hunowie, tylko monogamia w głowie. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Żonie czujnej jak hunowie, tylko monogamia w głowie. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Moja mała, moja mała, moja mała, moja mała. Człowiek marzy o... Tak jak pani Aneta rozmarzyła się o wiośnie, bo wczoraj rano było 12 stopni. Tak się człowiek rozmarzył o tej wiośnie, a tu bęc. Znowu chłodno, byle do wiosny. To będzie dobry dzień dla całej budzikowej rodziny. To pani Aneta, jak zwykle, jak co miesiąc, każdego miesiąca 13 przypomina o sobie i gorąco pozdrawia z Jordanowa. I dziś pani Aneta jako pierwsza zgłosiła się mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Marcin z Opoczna mówi wszystkim dzień dobry, a pan Marcin w podróży do zachodniego sąsiada, aktualnie autostrada Kraków-Wrocław, warunki drogowe w porządku, sucho i na tej trasie stawiamy do dzienniczka temperaturowego trójkę z plusem. Pan Marcin z Opoczna, tak zwany, tak to dopisał, kierowca tyra. No, kierowcy to tyrają, wiadomo, nie tylko kierowcy tirów. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy panie Marcinie. No i jeszcze sygnał telefoniczny, dziś pan Jarek z Poznania. Chęci do pracy, no tak sobie. To ja przypomnę, środa minie, tydzień zginie, a to już za rogiem, już za chwilę weekend, znowu święta, Sylwester, Nowy Rok. Aś, rozpędziłem. Pan Jarek z Poznania też rozmarzony i gdzieś z tyłu wyprzedzając to, co przed nami i wracając myślami do tego, co było. A my wielokrotnie dziś będziemy wracać do tej właśnie daty. Serdecznie gratuluję. To dzisiejsze budzikowe grono korespondentów przodowników. Ciąg dalszych sygnałów, no jak zwykle, krajowych, zagranicznych, z takich też i pogodowych, i drogowych wieści na pewno coś znajdziemy. Każdy coś dla siebie, zatem polecamy i zapraszamy niezmiennie przez cały czas kontakt z nami na trzy sposoby. Zwyczajne cuda. No i pan synoptyk z takimi właśnie cudami. Na południu wczoraj z samego rana, to na podstawie państwa korespondencji, było 15 stopni, no a dziś to już zdecydowanie chłodniej. O tym też będzie. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na

pani Monika Szybciusieńko wyliczyła i przypomina, panie Budziku, tak, pamiętam dokładnie. To było 5 lat temu. No mówiłem, że rok czy dwa. Jak ten czas pędzi, jak ten czas pędzi. 26 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. No, po dzieciach tylko widać. No, ale nieważne. To już do tego wrócimy jeszcze na Łucji, licząc, jakaż to pogoda przed nami. 26 po czwartej to oczywiście przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. I tak 551 lat temu zmarł Donatello, włoski rzeźbiarz okresu renesansu. 472 lata temu rozpoczął się Sobór Trydencki, zwołany przez papieża Pawła III, uznawany za początek okresu kontrreformacji w Kościele. 297 lat temu urodził się Carlo Cozzi, włoski poeta i dramaturg, a 220 lat temu urodził się Heinrich Heine, niemiecki poeta okresu romantyzmu, autor m.in. poezji lirycznej. 50 lat temu urodził się Jamie Foxx, amerykański aktor, a 45 lat temu zmarł Jan Cybis, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przypomnijmy, że był jednym z głównych polskich kolorystów, a malował obrazy olejne i akwarele, stosował gwasz. Jego ulica jest na warszawskim Ursynowie. Zresztą młodzi twórcy otrzymują nagrodę jego imienia. Dziś wspominamy Jana Cybisa w 45. rocznicę śmierci. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza i wspomnień właśnie związanych z 13 grudnia. To już za niecałą godzinę. A pan synoptyk gotowy? Gotowy. Zmalował nam nie tylko akwarelami olejnymi i gwaszem najświeższą prognozę na dziś. No to za te 2 minuty z wąsem sprawdzimy, cóż tam dziś od pana synoptyka w najświeższej prognozie. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Most. Kazik i kwartet Proforma z listy przebojów trójki. Ostatnio na miejscu 15, ale także akcentuję jeszcze jedno nagranie tego wykonawcy i tej formacji Nie dali ojce, ostatnio jako nowość na miejscu 16. Tak było w 1871 notowaniu listy przebojów trójki. A mówimy to nienachalnie, zachęcając państwa do głosowania do kolejnego notowania. Głosujemy do piątku do południa, no a w piątek wieczorem cieszymy się kolejnym notowaniem listy przebojów trójki. Punkt 4:30. Czas na prognozę pogody. Kto może, to warto zamknąć oczy i wsłuchać się w tę część prognozy, która dotyczy satelitarnych map i tej części Europy. Najpierw północna i północno-zachodnia Europa w zasięgu rozległych układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północnym Atlantykiem. Tak, tu mamy północny Atlantyk, Morzem Północnym. Tu mamy i północną Skandynawią też jest. Z kolei południowe rejony kontynentu znajdą się w obszarze podwyższonego ciśnienia, a północna Polska w zasięgu Zatoki Niżowej znad Morza Północnego. Tutaj sięga Morze Północne. Południowe za to rejony naszego kraju w podwyższonym ciśnieniu. Napływa chłodna arktyczna masa powietrza. No i rzeczywiście dziś dużo chłodniej niż wczoraj, ale jutro troszkę cieplej niż dziś. O! Ma być pogodniej słonecznie, coś za coś, lokalnie zanikające jeszcze słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. No ale w większości regionów, jak tak patrzę na mapę pogodową, pogodne niebo, możliwe większe, zdecydowanie większe rozpogodzenia niż wczoraj. Wiatr południowy i południowo-zachodni, już słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu i miejscami na zachodzie jeszcze chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, no i tak z wczorajszych tych 987 hektopaskali spadło dziś w południe, ma wynieść do 1002 hektopaskali. No dobrze, taka logika pana od pogody. No i jeszcze temperatura. Wczoraj zaczynaliśmy od 6 stopni, kończyliśmy na 12, ale lokalnie było zdecydowanie cieplej, a dziś zaczynamy od jedynki z plusem. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, 2-3 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na południowym zachodzie. Tam tylko 4 z plusem. No ale niech to nie wzbudza w nas smutku. Jutro troszkę cieplej. Za 28.5. Tyle od pana synoptyka, teraz czas na pana od muzyki. Czas na pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Zakazane zostało, zakazane zostało. Organizowanie, przeprowadzanie imprez artystycznych, imprez rozrywkowych, imprez sportowych, publiczne wykonanie utworów artystycznych. Zakazane zostało, zakazane zostało. Urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Zakazane zostało, zakazane zostało. Posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji, poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentów stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało, zakazane zostało. Nakazane zostało, nakazane zostało. Przestrzeganie, przestrzeganie zakazów stanu wojennego. Przestrzeganie, przestrzeganie godziny milicyjnej. Złożenie do depozytu urządzeń nadawczo-odbiorczych, broni myśliwskiej, broni krótkiej palnej sportowej oraz amunicji i materiałów wybuchowych. Nakazane zostało, nakazane zostało. Można, można i tak można, można, można i tak można być powołanym w każdym klasie do służby wojskowej, na zarządzeniem ministra obrony narodowej, uczestniczyć w nabożeństwach i obrzędach religijnych, tylko w kaplicach i miejscach do tego przeznaczonych. Można, można jednak można, dokonywać świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa.

Czarna dziura z pierwszego miejsca ostatniego notowania listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Sygnały od Państwa, sygnały obecności, między innymi jak co dzień radość z wesołego, jak co dzień śmieszkowa. Wita pan Mateusz, kłaniamy się nisko. Pan Wojtek także mówi z Pisza, dzień dobry, dwójeczka powyżej, wiatru ucichł, a zatem spokojnego dnia życzymy, również odwzajemniamy. Pani Aga z Krakowa jest z nami, pan Adam z małżonką, tanecznie szykując się do pracy, pan Darek z Bolesławca. No i jak tam z panem synoptykiem, z panem szamanem, co tam dziś miało być chłodno, a tu wczoraj, no dobrze, nie wracamy. W Bolesławcu teraz czwórka z plusem, a w Elblągu, no za chwileczkę sprawdzimy. Z Krakowa, a pan Andrzej formułuje to z miasta Smoka Wawelskiego. Uwaga, bo ślisko, deszcze ze śniegiem, aż strach rowerkiem do pracy, ale czwórka powyżej. Sygnał od pana Szymona, Słubice też na nasłuchu, tam same chmury i dwuja z plusem. Pan Darek i posterunek od Gałęźny Tczew Suchostrzygi podpisuje listę obudności. Za oknem równiutkie zero i gwiazdy mrugają między chmurami. A jeszcze parę dni i będzie odpoczynek świąteczny. Sygnał od pana Karola z Trzcińska. Tam jedyneczka z plusem. Ze Szczebrzeszyna pan Antek, też dbający o dykcję redaktorka. Tamże plus jeden, uwaga, jeszcze mocny wiatr. Pan Karol, licealista, przerażony, bo to już niedługo przecież paręnaście dni wolnego. No tak, ktoś, kto lubi szkołę, to może przeżywać traumę. Pani Iwona z Nysy, mimo dnia urlopu, podpisuje listę obudności. Zuch, dziewczyna. No i mamy Elbląg. Pani Beata z zaciepłego znów Elbląga przy robieniu pierogów na święta. Temperatura jeszcze za wysoka. Jak spadnie do minus 10, to pani Beata się odezwie. No nie, proszę codziennie odzywać się, bo myślę, że nie tylko pan Darek z Bolesławca ciekaw, jaka aura za oknami. Sygnał od pana Adama, krótko i na temat, że jest i pan Krzysztof z Wrocławia, tak niewyraźnie między dwójką a trójką. No to takie na szynach. Pan Krzysztof z Wrocławia, uwaga, ślizgawo. Prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko właśnie na Dolnym Śląsku. Za 9 minut będzie piąta, za chwilkę zagramanica. Ja, dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w Dubej, gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Oczami wyobraźni widzę i słyszę, że nie tylko ja będę to nucił dziś przez cały dzień. No i pan Zbyszek z Bielska-Białej także. Już wiem, co będę nucił przez całą środę. Dzięki za Masecki Młynarski Jazz Band. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały. Z zagranicy, no to szybciusieńko powraca, ale jest z nami właśnie tak przez cały czas pani Asia z Antwerpii z synem. Halo, halo. Tak, jesteśmy na nasłuchu. Pani Iwona z Hanoweru budzi się z nami od dobrych, już tam nie wyliczając kilkunastu miesięcy za oknem. Trójeczka z plusem i deszcz, a w sercu ciągle maj. Bardzo dobrze. Pan Paweł, Kuala Lumpur na nasłuchu, przyjemne 25, a na zewnątrz piękne słońce, wilgoć i dosyć ciepło. Pan Sebastian Middelfart na nasłuchu też jest z nami, bardzo dziękujemy. Fionia, Dania, kłaniamy się. Nottingham po wczorajszym minus 6, dziś plus 4. Pan Marek z Wysp, bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry, pani Iwona. Hanower, to już pojawił się nasz sygnał, minus 1, ostatni łyk kawy, trwaj chwilę i do przodu, tak jest. Sygnał od pani Dominiki z Lubliany, Słowenia też na nasłuchu. Tamże ulewa, chmury i plus 3. Za to cieplej w Lizbonie, u pana Sławka dziewiąteczka z plusem, no i w dzień ma być do 14. Sygnał od pana Janusza z Bratysławy, tam plus 2 i chmury. W Helsinkach u pana Artura plus 1. Sygnał z Wiednia od pana Daniela plus 5. O, to cieplutko. Piąteczka z plusem, także w Japonii dziś nara, a tamże pan Wacław przed godziną 13. No i praca w najlepsze. Sygnał jeszcze z Mongolii, pani Agata w Ulaanbaatar. Ach, za oknem herbata z masłem już gotowa. Zapowiada się ciekawie. Bardzo pięknie dziękujemy za poranne sygnały, te dotyczące zagranicy, pogody. Jeśli chodzi o sygnały pogodowe tu i teraz i drogowe, to już za kilka chwil po godzinie 5, także myślę, garść ważnych informacji dla kierowców. Grzegorz Turnał koncertowo, Uno Momento Mortis, a na budziku za 4 minuty będzie 5. Proszę nie żałować oklasków na koniec tego nagrania. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, we'll be right back. Trójka, Polskie Radio.